the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Al Stewart was dat, van zijn gelijknamige album Year of the Cat uit 1976. En daarvoor uit Nederland Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Ook alweer een tijdje terug uit de jaren 80. Kunstenares Suzanne de Ruiter heeft onlangs 7 drukken laten maken om haar werk meer bereikbaar te maken voor een groter publiek. Voor veel mensen zijn haar grote werken namelijk best een uitgave. En de 7 drukken geven nu meer mensen de mogelijkheid om een groot werk van haar aan de muur te hangen. En daarbij vond Suzanne het natuurlijk ook heel gaaf om weer een nieuw en uitdagend project aan te gaan. Een bijdrage van Mariska de Vries. Suzanne Ruiter is beeldend kunstenaar en ze gaat ons van alles vertellen over haar nieuwste project. En dat zijn 7 drukken. Welkom Suzanne. Dankjewel. Ja. Ik heb je al eens gesproken over de prachtige schilderijen die je maakt. Ja, klopt. Je bent nu een nieuw project begonnen. Je gaat 7 drukken maken van deze schilderijen. Kun je vertellen waarom je dat doet? Ja, ook een beetje omdat qua prijsklasse het voor sommige mensen wat aantrekkelijker is om ook iets aan te kunnen kopen. En er werd om gevraagd door verschillende galerieën, zodat mijn werk wat breder verspreid kan gaan worden. Dus Galerie Den Haag, die zit op Noordeinde, die heeft aan mij gevraagd, hun hebben een eigen 7 drukkerij. Om dat proces met mij in te gaan. En ik heb er wel even over na moeten denken, omdat ik tot nu toe alleen origineel werk heb. Maar ik vond het toch een uitdaging. En dat kwam met name omdat het niet een 7 druk is zoals mensen het kennen. Maar het is een heel creatief proces geweest. We hebben een leidraad genomen van een origineel schilderij. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hun hebben gedeeltes gedrukt. Maar ik heb tussendoor ben ik een 6-7 dagen in de 7 drukkerij geweest om met de hand ook handmatig nog achtergronden, details in te vullen. Dus elke 7 druk grafiek, hoe je het wil noemen, is uniek. Er zit overal weer verschil in, ook qua kleuren. En het is een hele kleine oplage van maar 25 stuks. En waarom die kleine oplage? Ja, om het toch uniek te houden. Ik hou niet van dat massale. Niet dat je hem overal je eigen schilderijen exact dezelfde tegenkomt. Ik heb tot nu toe eigenlijk, ik doe dit nu, deze stijl, 23 jaar. En tot nu toe heb ik ze altijd origineel willen houden. Dus ja, dat was voor mij echt wel een afweging van wil ik dit of niet. Maar op deze manier was het voor mij acceptabel en ook een hele leuke ontdekkingstocht. Ja, want normaal gesproken maak je allemaal exact dezelfde 7 drukken. Dan heb je een oplage van exact dezelfde. Maar doordat jij in het proces ingrijpt, krijg je dus toch weer allemaal andere. Ja, en hun ook hoor. Hun hebben ook meegedacht om, ze hebben bijvoorbeeld hele grove pixels erin gedrukt, waardoor het een beetje pop art wordt. Dus ja, het is echt niet meer te herleiden naar het originele schilderij. Dus dat is wel heel leuk. Ja, en heb je één schilderij zo bewerkt? Twee. Of twee schilderijen. En hoe maak je dan de keuze tussen die schilderijen die je allemaal gemaakt hebt? Ja, hebben we gezamenlijk gedaan. We wisten van tevoren natuurlijk dat er niet veel meer overbleef van het origineel, zeg maar. Dus het ging eigenlijk meer een beetje om de houding van de dames en het formaat. Want je schildert altijd vrij forse dames. Ja, wel meestal wat rondere vrouwen inderdaad. Dus, maar ook het formaat, het lange, smalle. Ze zijn rond de 70 bij 150 met lijst. Ja, dat is gewoon een leuke maat waarop je ook een verhaaltje kan vertellen met meerdere dames erop. Dus dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven om daarvoor te kiezen. Zijn de schilderijen, de zeefdrukken al klaar? Ja, ik heb ze vorige week, tenminste ik heb er zelf maar drie. Die heb ik vorige week opgehaald. Dus die hangen in de galerie. En de rest wordt verspreid door over heel Nederland naar andere galerieën. Als mensen nou heel graag zo'n zeefdruk willen hebben, kunnen ze contact met jou opnemen? Ja, absoluut. Ja, via de website www.susanruiter.nl of e-mailadres info@susanruiter.nl. Ja, of social media. Overal vindbaar. En kunnen ze ook komen kijken in je galerie? Ja, ja, graag zelfs. Waar ja, zit je precies? Ja, want, daar hangen ze voor om naar gekeken te worden. Ik zit op de Hoogstraat 125 in Vlaardingen. Naast Melbellino, de ijsboer. En ik ben op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 5 geopend. En dan is iedereen van harte welkom. Ja, absoluut. Gaat dit project een vervolg krijgen nog met andere schilderijen of was dit eenmalig? Nou, voorlopig is het even eenmalig. Maar dat komt ook omdat ik nog met een ander project bezig ben met beelden. Ik heb vorig jaar een bronzen beeld gemaakt. En ik werd daarna benaderd door een bedrijf om samen beelden in kunsthars te maken. Dus daar heb ik een zestal ontwerpen voor gemaakt. Waar we nu heel hard aan werken om die in het najaar af te hebben. Hartelijk dank. En als u interesse hebt in de zeefdrukken, dan kunt u even op haar website kijken. Nog één keer. www.susanruiter.nl. Susan Ruiter, beeldend kunstenaar. Hartelijk dank. Dank je wel. Nous buvions tout droit. La vie était si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux. Un autre jour peut-être, on sera heureux. Je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes. Alouette, alouette, l'amour et l'été, comme les cigarettes, s'en vont en fumée. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws?

close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath our waves, through the caves of hours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close. Stories told, it can't help but grow. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind. Hold me dear, oh, hold me dear. Glow. Je kent het misschien in de uitvoering van Rita Coolidge. We're All Alone. Bos Kerks schreef het en zong het ook zelf in 1976. Met de nieuwe aanpak BIS en arbeidsmarkt wil BIS Platform Nederland stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt taken van een BIS-fonds gaan uitvoeren. In 2017 starten 4 pilots in Nieuw-Vennep, Gorinchem, Den Haag en Schiedam. Mariska de Vries. BIS Platform Nederland start met 4 pilots. Ik ga daarover praten met Ton Sels. Hij is algemeen secretaris van het BIS Platform Nederland. Even meneer Sels, heel in het kort, wat is een BIS Platform? BIS Platform is een stichting die de landelijke koepel is van 400 BIS fondsen in Nederland. En BIS staat voor bedrijven investeringszone. En dat is een mogelijkheid om als ondernemers gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van je bedrijfspark of van je winkelgebied. Oké, en nou starten er 4 pilots. Kunt u vertellen waar die starten en wat die pilots inhouden? Ja, die pilots houden in dat een BIS-fonds maakt een BIS-plan voor 5 jaar. En daarin worden activiteiten op het gebied van beveiliging, toezicht, onderhoud, evenementen georganiseerd. En dat zijn collectieve taken. En we hebben gedacht van nou, Hoe zou je nou mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de collectiviteit kunnen betrekken? En toen hebben we het idee opgevat om BIS te gaan combineren met de participatiewet. En dat werd erg goed ontvangen, ook door VNO-NCW met het 100.000 banenplan. Die vond dat een uitstekende aanpak. En zijn we pilots begonnen. En daar hebben we een subsidie voor gekregen van instituut GAK. Omdat die zeiden van, nou, dit is een interessante aanpak waarbij je collectieve taken die op een bedrijvenpark nodig zijn of in een winkelgebied, waarbij je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunt inzetten. En zo zijn we nu bezig met viertal pilots. In welke plaatsen zijn die vier pilots? Welke gemeenten? De plaatsen die zijn Haarlemmermeer, Den Haag, Schiedam en Gorinchem. En dan pikken we even Schiedam eruit. Wat kan er bijvoorbeeld in Schiedam gedaan worden door mensen die graag een baan willen? Nou, Schiedam is een hele leuke pilot, omdat die is gericht op lokale detailhandel in Schiedam. En we zijn in Schiedam een bezorgservice aan het opzetten voor de detailhandel, om te zorgen dat mensen die in Schiedam wonen of in Schiedam werken en iets willen bestellen bij de lokale detailhandel, dat via de site kunnen bestellen. Ze rekenen af met Ideal. En mensen van met afstand tot de arbeidsmarkt zorgen voor dezelfde dag die artikelen die besteld zijn nog thuis worden bezorgd. Zij worden dus pakketbezorgers voor de lokale middenstand? Ja, in feite wel. En dan zijn ze sneller dan de grote bol.com's en dergelijke, want die bestellen de volgende dag, ja. Ja, dit is dan een prachtig initiatief natuurlijk. Kunt u een voorbeeld geven van wat er in een andere gemeente aan een plan bestaat? Ja, bijvoorbeeld op een bedrijfpark Spoorzicht in Nieuw-Vennep zijn we bezig om met mensen van dagbesteding van een instelling die op dat bedrijventerrein ook vertegenwoordigd is, om bij de bedrijven op Spoorzicht eenvoudig te recyclen materialen zoals papier, plastic, cartridges op te halen dagelijks. Zodat dat zeg maar qua duurzaamheid op de goede plek terechtkomt. Dat wordt centraal opgeslagen en één keer in de week door afvalbedrijf Meerlanden wordt dat opgehaald. We hebben twee voorbeelden genoemd, dat was Schiedam en Nieuw-Vennep. Wat kunt u er nog één noemen? Ja, in Den Haag bijvoorbeeld. In Den Haag zijn we bezig met de pilot die eigenlijk een mix maakt tussen BIS en bijstand. En daar werken we samen met de gemeente Den Haag om mensen vanuit de bijstand in te zetten op een BIS-fonds in Den Haag. Op het gebied van toezicht, op het gebied van services. Neem een voorbeeld. Veel bedrijven hebben postbus. En die bedrijven rijden allemaal zelf naar de postbus om post te halen. Smiddags rijden ze ook weer naar het postkantoor om zeg maar de post weg te brengen. Nou, dat kun je uitstekend in één functie vatten. Zodat je eigen mensen niet meer heen en weer hoeven te rijden. En dat je dat door iemand anders kunt laten doen die nu zeg maar thuis achter geranium zit. We hadden het over vier pilots. De laatste hebben we nog niet besproken. Gorinchem, daar gaan we aan de slag met groen onderhoud en met collectieve beveiliging. En op het gebied van collectieve beveiliging willen we in Gorinchem vijf bedrijventerreinen in één BIS-fonds vatten. Zodat we ook met glasvezel en cameratoezicht dat zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Prachtig. Ik hoop dat het in ieder geval voor heel veel mensen weer een opstap is naar een mooie baan en een tevreden werknemer en werkgever natuurlijk. Want ja, dat is ook belangrijk. Ik sprak met Ton Sels van het BIS-platform Nederland over vier pilots die binnenkort van start gaan in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Een volle asbak, lege glazen. Staren me aan vanaf de bar. Jij hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Ik wenk de barman, vul de glazen. En denk nog, jij komt zo meteen. Mensen lachen, mensen praten.

Climie Fisher was dat, een Rise to the Occasion uit 1987. En daarvoor Nederlandstalig van Is ook schitterend. Een voltooid verleden tijd. Danielle Berends geeft kooklessen en smakelijke workshops voor kinderen en volwassenen. Lekker en gezond kennis maken met al het mooie wat de natuur te bieden heeft. En ontdekken hoe lekker de seizoensproducten van de markt en de boerderij kunnen zijn. Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Danielle Berends. Ze geeft smaaklessen. En smaken ontdekken is zo leuk. Dat heb je zelf gezegd. Welkom overigens. Dank je wel. Dat heb je ontdekt zelf? Ja. Waardoor? Door te proeven, door te koken, door te ruiken, door te zien. Uiteindelijk eet je met al je zintuigen. Ja. Ja, en met verse producten en alles wat daarbij hoort. En ja, vooral vers en uit het seizoen. Van jongs af aan al, want als kind lust je vast ook geen spruitjes. Of valt dat wel mee? Ik lust inderdaad geen spruitjes. Nee? Nou, dat zijn zo van die dingen. Ja. Kan je dat kinderen overigens wel leren om te eten? Ja, sommige dingen, zoals spruitjes in mijn geval of erwtensoep in mijn geval. Mm-hmm. Dat heb ik echt heel vaak geprobeerd. Maar ja, het lukt soms, niet. Nee, soms vind je het gewoon echt niet lekker, maar je kan pas na 10 keer zeggen of dat je iets wel of niet lust. Je moet eraan wennen aan die smaak. Je moet zeker wennen aan de smaak. Olijf heb ik ook pas op een latere leeftijd leren ja, eten. Ja, precies. Er zijn meer dingen bij. Denk, nou, het smaakt helemaal nergens naar. Het is niet lekker. En als je het dan nog een keer eet, dan denk je, oh. Ja, wow. Of net op een andere manier bereid. Dat kan ik ook mee. Ja. Ja. Want jij werkt echt met heel veel verse producten. Ja, en het liefst biologisch. Hm. En uit het seizoen. Ja. Je hebt heel veel dingen. Die staan veel op de website van je. Ja. Maar je noemde net een paar dingen in het voorgesprekje even waar je het nog even over wilde hebben. Ja, specifiek over smaak en kookles voor kinderen. Dat is een reeks waarin kinderen dus elke week 1 keer bij mij na schooltijd langskomen. Mm-hmm. En dan gaan we bijvoorbeeld met 1 specifieke groente aan de slag wat op dat moment in het seizoen is. En nou, dan leren ze gewoon allerlei technieken uit de keuken. En de producten. Die erbij horen, en uiteraard de producten. Ja. En daar begin ik eigenlijk altijd mee. Zo van, nou ja, vandaag is het bijvoorbeeld de spinazie of de knolselderij, ik noem ja, maar wat. Ja. Ja. En dan laat ik hem eerst zien, dan laat ik het ruiken, dan snij ik het door. Dan laat ik het nog een keer ruiken, mm-hmm. voelen ook. Maar zodat ze echt weten van, oké, daar ga ik dus dadelijk mee werken en koken. Ja, want ze gaan er zelf mee aan de slag. Ze gaan er zelf mee aan de slag, ja. Ik begeleid ze alleen. Ik vind het ook belangrijk dat ze leren lezen. Maar dan heb je een behoorlijke ruimte om een aantal kookeilanden of hoe dat dan ook eruit mag zien te hebben. Ja, klopt. Ik heb 8 tot 10 werkplekken voor kinderen. Ja. En hoeveel kinderen kan je dan hebben? Ja, 8 tot 10. 8 tot 10, ja, want ze moeten allemaal wel wat te doen, anders gaan ze lopen vervelen. Ja. En kinderen hebben het over welke leeftijd ongeveer? Vanaf 8 jaar. 8 jaar? Ja. Qua motoriek en met name voor de veiligheid vind ik het wel belangrijk dat ze weten van oké, hoe moet ik goed een mes vasthouden. Ja, precies. Want als je dat allemaal op los snijdt, dan kan er wel nee, wat dat gaat niet doen. Goed. Ik wil geen bloed in de keuken. Nee. Andere dingen? Je hebt ook een poffertjes... poffertjes... Ja, poffertjes kar-kraam. Het is een mobiel dingetje. Helemaal mooi omgebouwd en mooi bewerkt en... Ja, daar kon ik mee op feesten en partijen komen. Of op een ander festival bijvoorbeeld kan ik daar gaan staan. Dus veel op locatie ook eigenlijk. Ja, je wil. Ja, dat is inderdaad veel op locatie. Je hebt natuurlijk een eigen studio, zo heet dat, een kookstudio. Ja, in Delft heb ik een eigen kookstudio. Maar die poffertjescar, die kan ik gewoon in mijn auto meenemen en ergens in de auto, niet achter de auto. Nee. Want ik zie helemaal voor me dat het zo'n car is die achter de auto. Nee, het is kleiner. Echt zo'n klein dingetje. En past in de auto en dan kan ik hem daarna uitbouwen. En dan gebruik ik uiteraard alleen maar verse producten. Dus verse boerenmelk van Hoeve Biesland. En meel van de molen, van de Delftse molen. Van de Delftse molen ook nog. Ja. Allemaal dingen die je in de loop der tijd geleerd hebt. En ook van huis uit meegekregen eigenlijk, denk ik. Ja, alles vers. Vers. En uit het seizoen. Ja. In de moestuin meehelpen met mijn vader. Maar het is wel eens makkelijk om gewoon een pakje te pakken en het niet zelf te hoeven snijden, toch? Of ga je daar dan niet voor? Nee, daar ga ik dan toch echt niet voor. Bij mij gaat het echt om de smaak. En uiteindelijk ontspan je ook heel erg in de keuken. En ik wil echt niet zeggen dat iedereen een keukenprins of keukenprinses moet worden. Maar... Nee, maar werken in de keuken, dat ontspant ook nog. Ja. Voor meer mensen misschien al. Ja. Als mensen wat meer willen weten, kijk eens op de website. Daar staat het allemaal op, de website. Klopt, www.smaaknaarmeer.nu. Smaaknaarmeer.nu. Ja. Dat is de website van Danielle Berends. En ze geeft smaaklessen en smaken ontdekken is zo leuk. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En we gaan er smakelijk van genieten. Dankjewel. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything. Words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard. So hard. And I wanna tell you everything. The words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on, but there's something about you. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you.